ہم کے بادل چھٹ گئے اب رے بہار چھا گیا تم بھی ہے نصرت میری محفل لازم جشن میلاد نبی میں ان کے ذکر پاک سے، جشن میلاد نبی میں ان کے ذکر پاک سے، ملکوں پہ سہر جھاؤ شاہ والا آ گیا، مومنوں خوشیوں مناؤ شاہ والا سارے انبیاء کہنے لگے، جس نبی پر ناز تھا ناز والا آ گیا، بہنے ڈوبنے والی ڈوبنے والی شاعر والا آ گیا، مومنوں خوشیاں خوشیاں مناؤ شاہ والا۔